i na stronie banku. Wyjaśnienie nazw usług reprezentatywnych na kredyagricole.pl/PAT. Koszt kontaktu z infolinią według stawki operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 1326 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Polski Bart nagrał piosenkę dla białoruskiej opozycji. Tej nocy zmierzą się w debacie kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 1326 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 36 osób, a 535 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w Małopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu. Testy potwierdziły obecność patogenu u prawie 90 tysięcy osób. Spośród nich zmarło prawie 2,5 tysiąca, a prawie 69 tysięcy wyzdrowiało. Tymczasem na świecie liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła milion osób. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Koronawirusem na świecie zakaziło się dotąd 33,5 miliona osób. Milion osób na świecie zmarło z powodu koronawirusa w ciągu niecałych 10 miesięcy. Pierwszą ofiarę śmiertelną COVID-19 odnotowano 9 stycznia w chińskim Wuhan. Teraz najwięcej ofiar jest w Stanach Zjednoczonych, 209 tysięcy, w Brazylii 142 tysiące oraz w Indiach 96 tysięcy. Wiosną wirus najdotkliwiej zaatakował Europę, w tym Włochy i Hiszpanię. W kolejnych miesiącach patogen najszybciej rozchodził się w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a obecnie najszybszy wzrost zachorowań odnotowuje się w Indiach. Przez Europę natomiast przechodzi druga fala koronawirusa. Ponad 100 ośrodków naukowych prowadzi pracę nad ewentualną szczepionką. Najbardziej zaawansowane w badaniach są zespoły z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia jednak, że bezpieczna dla zdrowia szczepionka wejdzie na rynek nie wcześniej niż późną wiosną przyszłego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Informacja sprzed kilku chwil. 14-letnia dziewczynka zraniła nożem kilku kolegów w jednej z zielonogórskich szkół. Wcześniej w mediach społecznościowych miała zapowiedzieć przeprowadzenie takiego ataku. Na miejscu jest policja, część uczniów została ewakuowana. Mszą na Wawelu rozpoczęła się ogólnopolska akcja w obronie Puszczy Karpackiej przed 17 regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych. Odbędą się dziś pikiety pod hasłem Nie oddamy Bieszczad piłom. Ekolodzy i społecznicy wspierający wieloletnie działania inicjatywy Dzikie Karpaty złożą również na ręce leśników swoje postulaty, mówi Augustyn Mikos z inicjatywy Dzikie Karpaty. Na Pogórzu Przemyskim będziemy domagać się moratorium na cięcia w planowanym rezerwacie reliktowa Puszcza Karpacka. To jest 8 tysięcy hektarów lasów o charakterze naturalnym. Na terenie Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Bieszczadach będziemy wnioskować moratorium na cięcia w 4 rezerwatach. Drugim naszym postulatem jest zainicjowanie dialogu wielostronnego, który włączy organizacje społeczne, pozarządowe, naukowców, lasy państwowe, administrację państwową. O 18.00 ekolodzy i społecznicy zbiorą się na Wawelu pod kaplicą Zygmuntowską i wruszą w marsz protestacyjny przez Kraków. Zakończy się on pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Toruński bard Jacek Beszczyński nagrał piosenkę dedykowaną białoruskiej opozycji. Pieśniarz przyznał, że utwór zatytułowany Wolność w białej sukience jest inspirowany ostatnimi wydarzeniami na Białorusi. Mam wiele znajomych kobiet na Białorusi, bo jeździłem tam na festiwale bardowskiej piosenki. Widziałem nawet niektóre z nich w takich przekazach telewizyjnych. Niesamowicie ujęło mnie to, jaką odwagę prezentują te panie, można powiedzieć. Upór, nieustępliwość są godne podziwu. I tak powstała ta piosenka właśnie, Wolność w białej sukience. Piosenka Jacka Beszczyńskiego trafiła już do jego białoruskich przyjaciół, a ci przekazali je dziennikarzom niezależnych mediów. Utwór Wolność w białej sukience nawiązuje do odwagi i determinacji Białorusinek, które stają naprzeciw kordonów milicji i rozdają kwiaty funkcjonariuszom, którzy brutalnie pacyfikują pokojowe protesty. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich zmierzą się dzisiejszej nocy w debacie telewizyjnej. Będzie to pierwsze bezpośrednie starcie Donalda Trumpa i Joe Bidena, które obejrzą dziesiątki milionów widzów. Pierwsza debata prezydencka odbyła się w 1960 roku pomiędzy Richardem Nixonem a Johnem Kennedym. Według ekspertów pewność siebie i spokój telegenicznego Kennedy'ego pomogły mu wygrać walkę o prezydenturę.

have the soul. Let's make this happen. Let's make this happen. And those endless beaches that go on and on, it's magical. But I've seen it get out. Remember where we went last year? You said everything about it. Moved on your career. And you said, if you want to go, I'll take you back one day. Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so good. Metronomy. To na naszej antenie. Na naszej antenie także dzisiaj bardzo dużo atrakcyjnych rzeczy. Już za chwilę powiemy, co nas czeka w tej najbliższej godzinie, ale zdaje się, że w mailach coś się ciekawego pojawiło, tak? Tak, zdjęcia. Zdjęcia od pana Andrzeja dostaliśmy z wykopków. Wykopki metodą kopaczki elewatorowej dwurzędowej. To w ramach automatyzacji. Ale zbierać trzeba ręcznie. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Kiedyś była taka audycja telewizyjna. Nie wiem, czy... Nie, ty kojarz, pewnie... ale tak? Kojarzę. Kojarzysz. Tak. No, nowoczesność tak. W domu i zagrodzie. Proszę państwa, za to o 11.15 będziemy mówić o inicjatywie Sitting is the New Smoking, czyli dlaczego warto odkleić się od krzesła. To o siedzącym trybie życia, a nie o żadnych uzależnieniach. Chociaż niektórzy właśnie siedząc uzależniają się od pewnego stylu właśnie spędzania wolnego i nie tylko wolnego czasu. To już za kilka minut, tak, a później? Natomiast o 11.45 jak zwykle trochę prozy. Już od wczoraj wysłuchujemy fragmentów opublikowanego w Wiadomościach Literackich w 1938 roku opowiadania Brunona Schulza, należącego do jednego z tych mniej znanych, ale za to bardzo, bardzo interesujących. Polecamy państwu bardzo serdecznie, ponieważ także interpretacja i sposób, w jaki czyta nam tę powieść Marcin Przybylski, jest zajmująca. Co najmniej zajmująca, jeśli nie porywająca. Zaprasza Baszka Marcinik oczywiście. To będzie drugi odcinek. O 11.45. No a tymczasem proponuję jeszcze chwilę muzyki. My feet never touched the ground. I never saw summer in my hometown. Now the skyline stretches for miles. I smile, but all the while I feel lonely. Yeah, and babe, ain't it easy to get lonely in a big city? So lonely in a big city. Neon lights and subway sounds. Make me feel like everywhere I turn is downtown. And now these bright lights stretch for miles. They tempt me all the while. No to siedząc mocno wbici w krzesła. My? Nie, nie jesteś, tak? No to właśnie może odklejmy się od tych krzeseł. Może. Moving is the new thinking. To jest idea, która przyświeca Justynie Jakubczyk. Tancerka w biznesie, bo tak właśnie się określa, walczy faktycznie z siedzącym trybem życia. No, tańcząc to na pewno. A podpierając się badaniami naukowymi, przekonuje, że siedzenie może być tak samo groźne jak palenie i czasem po prostu warto odkleić się od krzesła. Jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł. Siedzimy w pracy, w drodze do pracy i w domu. Ci, którzy w dobie pandemii pracują zdalnie, często trzy krzesła zamieniają na jedno, to domowe, a ich aktywność fizyczna staje się minimalna. No i pojawia się pytanie o skutki tego przyklejenia do krzeseł, foteli czy kanap. Justyna Jakubczyk, tancerka w biznesie. Z jednej strony są oczywiste, bo na pewno doświadczamy bólów, napięć w całym ciele, albo też w jego odcinkach, zwłaszcza przy karku, przy barkach, przy kręgosłupie lędźwiowym. Siedząca pozycja zaburza przepływ krwi, powoduje niedotlenienia narządów w ciele, ale i też mózgu. A kiedy mamy nieodpowiednią ilość tlenu w mózgu, no to też spada nasza koncentracja, spada jakość myślenia. To właśnie dlatego Justyna postanowiła stworzyć kampanię Odklej się od krzesła. Zachęca do tego, żeby zadbać o ciało i umysł, przeplatając siedzący tryb pracy stojącym. Oczywiście nie zapomina przy tym o aktywności. Warto jest odkleić się od krzeseł, wstać od biurka i robić sobie przerwy co 10-15 minut, częściej niż kiedyś nam mówiono. Kiedyś mówiono, że warto jest odejść od biurka po 45 minutach, po 60 minutach, no ale mieliśmy wtedy znacznie więcej ruchu na co dzień, więc te przerwy nie musiały być tak częste. Ja proponuję mikroaktywności, takie minutowe, dwuminutowe, które możemy sobie robić co 15-20 minut, żeby odświeżyć ciało, odświeżyć mózg i nabrać energii, nabrać też radości właśnie dzięki zastosowaniu różnych mikroruchów, które generują odpowiednie substancje w ciele. Akurat tutaj praca zdalna może mieć swoje zalety. W końcu w domu można pozwolić sobie na więcej. Jedni wybierają na przykład 10 pompek, kilka przysiadów, podskoków. Ja proponuję takie aktywności ala taneczne, czyli żebyśmy wstali od biurka, oderwali się od krzesła, spróbowali ugiąć kolana, rozkręcić biodra, pobujać nimi na boki, zrobić kilka ósemek biodra. biodrami, troszkę rozluźnić klatkę i barki i ramiona, poruszać ramionami, wziąć kilka głębokich oddechów. Siedzenie obciąża niestety kręgosłup od 3 do nawet 4 razy bardziej niż stanie. Zachęcam do tego, żeby w ogóle zadbać o redukcję czasu siedzenia, czyli ustawić sobie budzik na 30 minut i żebyśmy w tym czasie stali pracując, czyli stali przy biurku, przy jakiejś szafce, która jest oczywiście też dostosowana do tego, żeby nasze ręce odpowiednio były ułożone. Przede wszystkim zaczynam dzień od krótkiego rozruchu i albo robię 15 minut rozciągania, albo robię 15 minut jogi, wzmacniania też mięśni z rozciąganiem. Później zaczynam pracę przy biurku regulowanym, przy którym najczęściej stoję na początku dnia. Później obniżam je sobie i siadam na krześle, wygodnym krześle po turecku. Potem znowu stoję. No i też, kiedy stoję przy biurku regulowanym, mam przy sobie piłeczkę, którą masuję stopy, żeby pobudzać receptory, żeby właśnie redukować też napięcia w stopach. I poprzez to robić sobie takie mikromasaże. Polecam, taką piłeczkę można kupić w sklepie na przykład zoologicznym. Justyna stawia też na stymulację mózgu. Można to zrobić w dość łatwy sposób. Jedną, wyciągniętą przed siebie ręką, kręcimy leżącą ósemkę, drugą uniesioną do góry okręgi i przy okazji ruszamy biodrami. Kręgosłup będzie zadowolony. Tego, że warto stać, zdaje sobie sprawę coraz więcej pracowników korporacji. Praca na stojąco to jeden z najnowszych trendów w branży IT chociażby, a te wszystkie informacje zebrał dla nas Kuba Jamrozek. No ale ja myślę, że ta moda na ćwiczenia, na wstawanie od biurka, na nieprzywiązywanie się za bardzo do siedzącego trybu życia, to na przykład w japońskich korporacjach to trend już od dawna znany. Tak, że to obowiązkowe są, albo przynajmniej raz na godzinę 5 minut ćwiczeń. I normalnej tak nagle, gimnastyki. Nagle cały open space wstaje Tak, jest, tak jest. I to dla zdrowia. Ja myślę, podobnie... I urody. No. Ja nie wiem, czy dla urody. Dla urody to te ósemki biodrami kręcone. Ale tak poważnie mówiąc, to mnie zaniepokoiło. Usłyszałeś, 3 do 4 razy bardziej obciążony jest kręgosłup wtedy, kiedy siedzimy, niż wtedy, kiedy stoimy. No proszę, wydawałoby się, że siedząc odpoczywamy. Nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk. Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along. Just another sinker. What have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I wait the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. Another sinker. Deathstruck i grupa Madness na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Z albumu Wonderful. To był singiel z 99 roku. O proszę, to pełna informacja już za nami. Dziś, proszę Państwa, wtorek, 29 dzień września. Dzień, w którym należy wspomnieć i pamiętać o zmarłym w 84 roku, właśnie 29 września, Jerzym Wasowskim. Kompozytor, dziennikarz radiowy, autor piosenek, ilustracji muzycznych, programów radiowych i telewizyjnych, także autor, kompozytor muzyki filmowej. Wraz z Jeremim Przyborą, współtwórca radiowego teatrzyku Eterek oraz telewizyjnego kabaretu Starszych Panów. Autor około 700 piosenek, a kto wie, czy w szufladzie nie zostało jeszcze trochę więcej takich piosenek, tak wielkich przebojów, jak chociażby Wesołe jest życie, staruszka, bo we mnie jest seks, Kaziu, zakochaj się, Adio pomidory, przeklnę cię, potem Kwiat czerwony, w Polskę idziemy, Złoty pierścionek, mógłbym tak jeszcze długo. Ja myślę, że zostało wiele w szufladach, prawda? Tych właśnie piosenek i wiem, że one są mało odkrywane. Mało tego, miejmy nadzieję, że zostało. Miejmy nadzieję, ale one już są odkrywane, wiesz? No bo... Nawet teraz sobie nie potrafię przypomnieć tytułu płyty, o której mówiła nam nasza realizatorka Zosia Kruszewska, że właśnie powstała płyta i ona jest przepiękna. Muszę sobie przypomnieć tytuł, to wtedy Państwu powiem. Ja właśnie myślę, że takie najlepiej zapytać największego i najbardziej kompetentnego kustosza zbiorów po Jerzym Wasowskim, czyli po jego ojcu Grzesia Wasowskiego, naszego kolegę, przyjaciela radiowego. A przed nami Mambo Spinoza, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y. Oh, dziś. C'est à toi maintenant. W Amsterdamie oraz w Hadze, wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie obca, Tomasza Hobbesa. Sa Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys! Oh, jeez. It's your turn now. Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz. Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helwecjusz, Platon, Fichte, każdy ich też zna. Gospoda, wszyscy pojut, wnimanie. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали. О, dziś. Теперь ты, да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak. Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. to był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb Spinoza, nieprzeciętny łeb. Nieprzeciętny łeb. Mhm. Znalazłam już informację o tej płycie, o której tak? chciałam Państwu powiedzieć. Ona się nazywa Wasowski Odnaleziony. O, i warto sięgnąć po tę płytę, bo na pewno na niej odnajdziecie Państwo jeszcze wiele więcej tak fantastycznych perełek muzycznych i słownych. To Spinoza, nie imię to dziewczyny. Z 2013 roku jest ta płyta i ona jest wyprodukowana przez Krzysztofa Herdzina. O, proszę. Także muzycznie na pewno dużo fajnych doznań nas czeka, słuchając tej płyty. Jest 11.32, czas nas goni, a mamy jeszcze sporo fajnych rzeczy Państwu do zaproponowania, więc posłuchajmy teraz muzyki. Chess with the devil. Yes, I would like to play cards with the Pope. See, I could charm any angel in a stable, and I could conjure up a storm inside your soul. Yes, I could turn your morning into evening. I can change your day into the night. If I should wish to fall rain upon your sunshine, I would surely do so in good time. But you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. Divide rivers for your people. I could take away your mind and turn your heart into stone. If I should give you reason for unnecessary bleeding, then I would take away your pain. You should give away your soul. See, I could tell a lie and stand in front of Jesus. See, consequences I really don't mind. I could fool 100,000 of your people, but I intend to leave a message in our lyrical device. See, you don't always see it the way I do, come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. See, I know how to make it right. Get up, that's my 45. Louise Berry. Przepraszam, troszkę mi jak bliknęło coś. Pan Grzegorz. Maile, tak? Pan Grzegorz dzieli się z nami swoim wspomnieniem. Otóż pisze tak. Mieszkałem z rodzicami na granicy Warszawy. Były wykopki i są różne wspomnienia. Oczywiście dym palonych łęcin i ziemniaki z tego ogniska, przez które skakaliśmy z kuzynem. Ale jedno wspomnienie pewnie zostanie już na zawsze. By ułatwić pracę, rodzice wynajęli kopaczkę mechaniczną. Ktoś przyjechał i wykopał wszystkie ziemniaki. Trzeba było je jednak zebrać. Zaproszono sąsiadów i trafił się jakiś gość, nie wiem skąd, na co dzień kierowca MZK. Pamiętam, że rozpadało się obficie. Od razu skojarzyłem film Noce i dnie, gdzie w strugach deszczu zrzucano ziemniaki na pryzmy. My zbieraliśmy do skrzynek, ale deszcz był tak gwałtowny, że schowaliśmy się pod wóz. Nie było jednak wyboru. Mama pierwsza rozpoczęła pracę w błocie. Wieczorem, gdy już deszcz ustał i zwoziliśmy plony, kierowca powiedział: za żadne pieniądze. Już miałem stąd iść, ale jak panią zobaczyłem, to musiałem pomóc. No proszę. A o prozie, która miała gościć w tej godzinie naszego spotkania, nie spodziewałem się, że będziemy jeszcze dodatkowo mieli prozę nadesłaną przez naszego słuchacza. Ileż to wspomnień związanych z prostymi wykopkami. Mówiłem, że ziemniaki są zdrowe? I będę dalej tak twierdził. Bardzo dobrze. Ziemniaki są przepyszne. I właśnie piszą też słuchacze, bo bardzo dziękujemy za te maile, których jest bardzo wiele. Piszą też, że ziemniak to takie wdzięczne warzywo, którego właściwie się nie da zmarnować, bo nawet jak się je ugotuje, no to później też można wyjąć z lodówki na drugi, nawet trzeci dzień. Usmażyć. Tak, na przykład. Prawda? A wiesz, że takie ziemniaki, które są już zimne, albo na przykład odgrzane następnego dnia, są dużo bardziej, są zdrowsze dla naszego organizmu? One są wtedy naturalnym probiotykiem. Wiesz? Nie wiedziałem, ale człowiek uczy się całe życie i mam nadzieję, że nasi słuchacze także korzystają z tej wiedzy. Paul Weller ze swojej ostatniej płyty, bodaj w czerwcu wydanej. Taka bardzo nastrojowa płyta. No właśnie słyszymy. Tak. Troszeczkę życia trzeba by dodać, chociaż piosenka, która przed nami... Też także nastrojowa. Tak, nastrojowa, ale nie wiem, czy wiesz, zaraz, no ty wiesz już, która będzie to piosenka, ale nie wiem, czy państwo wiecie, jaka z piosenek Andrzeja Zauchy była poddana największej liczbie różnych reinterpretacji, opracowań. Tak. Bardzo. No, wiem. Tak, ty wiesz, a państwu, no, chwila uwagi. Tak, oczywiście, to była piosenka, jest piosenka Byłaś serca biciem. Przed nami jedna z takich interpretacji, bardzo interesujących interpretacji, która pierwotnie znalazła się w jednym ze słuchowisk radiowych pod tytułem Przeminęło, na podstawie Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Król. To Błażej Król jest autorem tej interpretacji. Bardzo proszę się w nią wsłuchać. Byłaś serca biciem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, mrozem moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras widzimy jakieś moce rządzą. Nie widzi czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą stanie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzą moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyrzekł. Noce bardziej ciemne, już nawet księżyc brań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Jak z państwa punktu widzenia, państwa punktu widzenia, ale ja uważam, że podwójne brawa dla Błażeja Króla. Po pierwsze za samą odwagę zmierzenia się z tak trudną materią jak piosenka Andrzeja Zauchy, ale także w dodanie jej nowego wyrazu, który słychać. Zupełnie. Podobało mi się. Faktycznie, masz rację, że słychać tutaj tę odwagę, a na początku słychać nawet coś na kształt Michaela Jacksona, prawda? Młody człowiek nasłuchał się Michaela i teraz tak mu zostało. Ale bez żartów, Błażej Król, myślę, że stać go byłoby na to, by zmierzyć się w ogóle z repertuarem Andrzeja Zauchy i wzorem na przykład Krzysia Zalewskiego, śpiewającego Niemena, nagrać płytę z piosenkami Zauchy. Bardzo dobrze potrafiłbyś doradzać artystom. Polecam się w takim razie. light shining like the gold. Warming me up from the cold. Warming me up from the cold. Ooh. Last night, drunk alone, a stone. This is not the love you sold. I believe my mama told me. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. And I know you keep trying. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Take back all the things you stole. How you gonna lose control? Break all my soul. This is gonna get real old. This is what my mama warned me. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. And I know you keep trying. Mama said, ooh, love's gonna get you down. When I told you I was born this way, I ain't gonna change a single thing, 'cause I'm in love with me and being me. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Aleśmy pogadali. Bardzo dziękujemy za fantastyczne maile od Państwa. I pozdrawiamy na przykład pana Adamusa. Bardzo wiele trafnych spostrzeżeń, nasz drogi słuchaczu. I proszę, zostańcie z nami, ponieważ naprawdę wszystko jeszcze przed nami. A teraz? Co przed nami? A teraz przed nami powieść, oczywiście. Chwila z prozą. Brunon Schulz i fragmenty opublikowanego w Wiadomościach Literackich w 1938 roku mało znanego opowiadania właśnie Brunona Schulza. Kometa. Kometa. To drugi odcinek. Tak, czyta Marcin Przybylski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Bruno Schulz. Fragmenty prozy. Kometa. Czyta Marcin Przybylski. Muzyka Jacek Grudzień i Piotr Mos. Fragment drugi. Szły dni i popołudnia. Płynęły w zamęcie codzienne zdarzenia nad miastem, widzianym z wysokości naszego ganku, nad labiryntem dachów i domów, w mętnej poświacie tych szarych tygodni. Druciarze zbiegali je, obwołując swe usługi. Czasem potężne kichnięcie szlomy znaczyło w dali dowcipną puentą daleki i rozpierzchły tumult miasta. Na jakimś odległym placu wariatka tłuja, doprowadzona do rozpaczy dogadywaniem malców, zaczynała tańczyć swoją dziką sarabandę, podrzucając wysoko spódnicę ku uciesze gawiedzi. Powiew wiatru przygładzał, wyrównywał te wybuchy, rozprowadzał w zgiełk monotonny i szary i rozwlekał jednostajnie nad morzem gontowych dachów w mlecznym i dymnym powietrzu południa. Adela, oparta o balustradę ganku, nachylona nad tym dalekim, wzburzonym szumem miasta, wyławiała zeń wszystkie głośniejsze akcenty, składała z uśmiechem te zagubione sylaby, usiłując je powiązać, wyczytać jakiś sens z tej wielkiej i szarej, wzbierającej i opadającej monotonii dnia. Epoka stała pod znakiem mechaniki i elektryczności i cały rój wynalazków wysypał się na świat spod skrzydeł geniuszu ludzkiego. W mieszczańskich domach pojawiły się garnitury na cygara zaopatrzone w elektryczną zapalniczkę. Przekręcano kontakt i rój iskier elektrycznych zapalał knot umaczany w benzynie. Budziło to niesłychane nadzieje. Szkatułka muzyczna w kształcie pagody chińskiej, nakręcona kluczem, zaczynała natychmiast grać miniaturowe rondo, obracając się jak karuzela. Dzwonki trelowały na zakrętach, skrzydełka drzwiczek otwierały się na przestrzał, ukazując kręcący się rdzeń katarynkowy, tabakierkowy triolet. We wszystkich domach zakładano dzwonki elektryczne. Życie domowe stanęło pod znakiem galwanizmu. Cewka drutu izolowanego stała się symbolem czasu. W salonach demonstrowali młodzi eleganci zjawisko galwaniego i odbierali promienne spojrzenia dam. Konduktor elektryczny otwierał drogę do serc kobiecych. Nad udanym eksperymentem bohaterowie dnia posyłali od ust pocałunki wśród aplauzu salonów. Niedługo trzeba było czekać, a miasto zaroiło się od welocypedów różnej wielkości i kształtu. Filozoficzny pogląd na świat obowiązywał. Kto przyznawał się do idei postępu, wyciągał konsekwencje i dosiadał welocypedu. Pierwsi byli naturalnie koncypienci adwokaccy. Ta awangarda nowych idei z podkręconymi wąsikami w kolorowych melonikach. Nadzieja i kwiat naszej młodzieży. Rozpierając hałaśliwą gawiedź, wjeżdżali w tłum na ogromnych bicyklach, trycyklach, grając drucianymi szprychami. Ręce wsparłszy na szerokiej kierownicy, manewrowali z wysokiego kozła ogromną obręczą koła, wkrawującego się w rozbawiony motłoch linią falistą i krętą. Niektórych z nich ogarniał szał apostolski. Podnosząc się jak w strzemionach na swych grających pedałach, przemawiali z wysokości do ludu, przepowiadając nową, szczęśliwą erę ludzkości. Zbawienie przez bicykl. I jechali dalej wśród oklasków publiczności, kłaniając się na wszystkie strony. A jednak było coś żałośnie kompromitującego w tych wspaniałych i triumfalnych rozjazdach. Był jakiś zgrzyt bolesny i przykry, którym przekrzywiały się na szczycie triumfu i staczały w swą własną parodię. Musieli to czuć sami, gdy uwieszeni jak pająki wśród filigranowej aparatury, rozkraczeni na pedałach jak wielkie skaczące żaby, wykonywali swe kaczkujące ruchy wśród toczących się szeroko obręczy. Krok tylko dzielił ich od śmieszności i przekraczali go z rozpaczą, pochylając się na kierownicę i zdwajając szybkość jazdy. Rozgimnastykowany kłąb gwałtownych łamańców, który się przekoziołkowywał. Cóż dziwnego? Człowiek wkraczał tu mocą niedozwolonego dowcipu w dziedzinę niesłychanych ułatwień, zdobywanych zbyt tanio, niżej kosztów, niemal za darmo. I ta dysproporcja między wkładem a efektem to oczywiste oszukiwanie natury.